Czytam twój list, wiesz, zastanawiam się, czy tamta noc była tylko w moim śnie. Czy było to naprawdę na dachu świata? Patrzyliśmy na gwiazdy, paląc trawkę, jazdy, śmiechy jak z najlepszym kumplem. Rozmowa o wszystkim zaczyna się najczęściej, co wszystkich tak czyści od żaru młodości, co nienawiść, wiedza, co kości, demon samotności, nie tak? To właśnie miłość, uczucie niepoznane, smak życia, problemy gdzieś w tym zaufanie, nerwy, stres, tego nic nie zmieni. Miłość, nienawiść i wszystkie BPM-y. To właśnie miłość, uczucie niepoznane, smak życia, problemy gdzieś w tym zaufanie, nerwy, stres, tego nic nie zmieni. Miłość, nienawiść i wszystkie BPM-y. Weź się w garść, weź się do roboty, pozbieraj się w sobie, przed tobą to wszystko: posada, kariera, rodzina, kłopoty, dzieciaki, ogródek i szybkie samochody, rocznice, wyjazdy na narty, aż w końcu rozwody. Macie jazdę, nie powód, by do końca życia mieć sobie za złe monopol.